Ioana Brustur, capitanul, vă prezintă jurnalul de dimineață Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit! Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. O informare meteo fără cod este în vigoare până mâine dimineață în cea mai mare parte a țării. Va fi caniculă și disconfort termic accentuat în regiunile sudice. În această după-amiază va persista vremea călduroasă izolat caniculară în lunga Dunării. Pe de altă parte, din această după-amiază și noaptea aceasta apar ploile torențiale, vijeliile la început în nord-est și centru, dar și în zonele montane și submontane, apoi în sud și sud-est. La Iași, în condiții de caniculă, primăria montează corturi de prim ajutor și va distribui gratuit apă populației. De asemenea, vor fi impuse restricții în trafic. Detalii ne aduce corespondentul Europa FM, Silvia Kraus. Pe raza municipiului Iași se interzisă în aceste zile circulația mașinilor cu o sarcină mai mare de 7,5 tone. De asemenea, în toate cartierele orașului vor fi instalate dozatoare cu apă. Societatea responsabilă cu furnizarea apei, Apa Vital, va repune în funcțiune cele 15 ciușmele existente în oraș. În cazul în care se va emite codul roșu de caniculă, Direcția de Sănătate Publică va trebui să asigure prezența cadrelor medicale în punctele de prim ajutor. Și Direcția de Asistență socială are ca sarcină identificarea și intervenția în cazul persoanelor singure și cu risc major de îmbolnăvire, persoanelor cu dizabilități, bolnavilor cronici și cu boli incurabile sau cei fără adăpost. În plus, reprezentanții direcției vor trebui să facă piața în locul celor bătrâni singuri și bolnavi, fie prin comenzi telefonice, fie online. De la Iași, Silvia Kraus, Europa FM. În București, primăria a instalat deja corturi de prim ajutor, la cel din Piața Romană, însă nu funcționează aerul condiționat. Laura Dori relatează. Primăria a instalat 20 de corturi anticaniculă în cele mai circulate zone ale capitalei. Am mers la punctul de prim ajutor din Piața Romană, din fața Academiei de Studii Economice. Am găsit acolo un pat pe care pot să stea cei care au probleme, câteva scaune și un dozator de apă. Da, acum am venit aici, au venit oamenii. Am apărut de apă, tensiune și asta e prim ajutor. Avem trusă de urgență ca să facă un șoc anafilactic sau un infarct, chemăm ambulanța. Totuși, există și o problemă la cortul anticaniculă la care am mers. Încă nu este alimentat cu energie electrică, așa că aparatul de aer condiționat instalat nu poate funcționa. Ne-a anunțat că de o oră trebuie să vină pentru energie electrică ca să racordăm. Toate sunt racordate, nu mai trebuie să ne bage curent. E moarte aici. Deci eu nu pot să respir. Astfel de puncte de prim ajutor vor rămâne instalate în capitală până la sfârșitul verii. 20.000 de lei, aceasta este amenda primită de primăria Piatra Neamț după ce un copil s-a rănit grav la un loc de joacă. Părinții copilului rănit au postat câteva poze pe o rețea de socializare. Inspectorii de la Protecția Consumatorului au închis zona respectivă. Aflăm întreaga poveste de la Catrin Alcojocaru. Un copil de 2 ani a ajuns la spital luna trecută după ce a fost lăsat de părinții lui să se joace în prezența lor într-un parc public din oraș. O scândură putredă de la un topogan s-a rupt sub el și în urma căzăturii copilul s-a ales cu multiple zgârieturi și traumatisme. Intrigați de cele întâmplate, după ce au dus copilul la medic, părinții au postat poze cu el pe o rețea de socializare, acuzând autoritățile din Neamț că nu fac nimic pentru ca parcurile să nu fie un pericol pentru cei mici. Inspectorii OPC au mers imediat în control și au închis locul de joacă. În plus, au dat o amendă de 20.000 de lei administratorului, adică primăriei orașului. În urma controlului s-a constatat că topoganul avea pilonul de susținere putred, iar șuruburile erau total desfiletate. De asemenea, în același spațiu de joacă, un balansoar avea scândurile rupte, iar un leagăn cu două locuri era de asemenea deteriorat. Toate prezentau pericole reale pentru copii. Din Neamț, Catrin Alcojocaru, Europa FM. Conflict între guvern și angajații din instituțiile de cultură. Mai mulți reprezentanți ai acestor instituții din toată țara au fost invitați astăzi la o discuție cu membrii Comisiei pentru Cultură din Camera Deputaților. În plus, sunt organizate proteste astăzi în mai multe muzee din țară față de reducerea drastică a bugetului instituțiilor de cultură care sunt subordonate direct Ministerului Culturii. Iulian Unghi. Reprezentanții artiștilor cer demisia ministrului culturii Daniel Braz după scandalul tăierilor de salarii și de bugete de la instituțiile culturale. La întâlnirea de ieri de la guvern, la care a participat și premierul Viorica Dăncilă, actorii au adus documente susținând că tăierile pun sub semnul întrebării numeroase proiecte. Teatrul Național București a pierdut 2 milioane de lei, spune directorul instituției Ion Caramitru. Am cerut demisia domnului ministru Braz pentru modul, spun doar inoportun, de preocupare preocupare față de instituțiile noastre. Bani a pierdut și teatrul de operetă din capitală, spune managerul Bianca Ionescu. Unul din spectacolele care premiera care ar trebui să se fi dat la sfârșit de iunie, Kiss Me Kate, o am programat-o deja în luna octombrie, iar ceea ce am fi trebuit să facem în octombrie până în, octombrie-noiembrie, s-a mutat deja pentru 2020. În replică, ministrul culturii Daniel Braz a spus că nu are niciun motiv să-și dea demisia. Tot ceea ce am făcut până în momentul de față a fost să gestionez cât se poate de realist tot ceea ce înseamnă bugetul Ministerului Culturii. Săptămâna viitoare va avea loc o nouă întâlnire între reprezentanții artiștilor și premierul Viorica Dăncilă. Ascultați Jurnalul de Dimineață Europa FM. Proiectul care le dă puteri sporite polițiștilor a trecut de Comisiile Juridică și de Apărare din Camera Deputaților. Legea le permite polițiștilor să-i amendeze pe cei care refuză să se legitimeze sau să se prezinte la sediul poliției. Proiectul va fi dezbătut astăzi în plenul Camerei Deputaților. USR a anunțat că va vota împotriva. Mihai Bucureșteanu. Inițial, proiectul a fost retrimis săptămâna trecută la comisiile de specialitate de către plenul Camerei Deputaților pentru rediscutarea raportului. După ce liberalii au solicitat avizul CSAT pentru adoptarea lui, comisia a decis că nu este nevoie de acest aviz. Printre modificările aduse proiectului de membrii comisiei se numără și faptul că polițiștii pot solicita sprijinul populației pentru urmărirea, prinderea, imobilizarea și ducerea la sediul poliției a celor urmăriți. De asemenea, cine refuză să se legitimeze în fața polițiștilor va fi amendat. Polițistul are obligația să-i permită persoanei aflate în spațiul public împotriva căreia sunt folosite cătușe sau alte mijloace de imobilizare să-și acopere fața sau cătușele. Proiectul care își propune să modifice legea privind organizarea și funcționarea poliției române a fost inițiat de ministrul de interne Carmen Dan și de vicepreședintele Camerei Deputaților Florin Iordache. Parlamentarii votează astăzi în plenul reunit componența Consiliului de Administrație al Băncii Centrale, inclusiv funcția de guvernator BNR, unde este propus Mugur Isărescu. El a fost validat în comisiile reunite de buget finanțe ale Parlamentului cu unanimitate de voturi. Vom duce la îndeplinire un program care se bazează în primul rând pe aplicarea legii, pe îndeplinirea mandatului pe care îl are instituția Băncii Naționale a României, dar și pe îndeplinirea unui obiectiv stabilit, programul de trecere a României sau de intrare a României în zona euro. Acesta este un program care va schimba în mod esențial statutul Băncii Naționale a României. Parlamentul votează astăzi și pentru numirea membrilor Consiliului de Administrație din Consiliul Fiscal și pentru desemnarea președintelui CNA. La Bruxelles, liderii europene au ajuns la un acord privind funcțiile de vârf ale instituțiilor Uniunii Europene. Președintele Consiliului European, Donald Tusk, a anunțat pe Twitter propunerile. Comisia Europeană ar urma să fie condusă pentru prima dată de o femeie, în prezent ministrul apărării în Germania. Dacă liderii din statele comunitare nu ajung la un acord, Parlamentul European și-ar putea alege astăzi președintele în mod independent. Cu detalii, Sonia Teodoriu. După trei zile de discuții aprinse, membrii Consiliului European au ajuns la un acord privind viitoarea conducere a instituțiilor europene. Pentru președinția Comisiei Europene este propus actualul ministru german al apărării, Ursula von der Leyen. Considerat favorit, politicianul socialist olandez Frans Timmermans s-a lovit de rezistența statelor din centrul și estul Europei. Timmermans este unul dintre criticii vehemenți ai derapajelor politico-judiciare din Ungaria, Polonia și România. Eurodeputatul german Manfred Weber a anunțat la rândul său că a renunțat la candidatura pentru postul de președinte al Comisiei Europene, la care ar fi avut dreptul în calitatea sa de candidat al Partidului Popular European, gruparea cu cele mai multe voturi la alegerile europene din luna mai. La șefia Băncii Centrale Europene este nominalizată Christine Lagarde, director general al Fondului Monetar Internațional. Doamna Lagarde s-a declarat onorată pentru nominalizare și a anunțat deja că își suspendă atribuțiile de directoare a femeii. Ministrul spaniol de externe, Josep Borrell, este propus să conducă diplomația europeană, iar omologul său belgian, Charles Michel, președinția Consiliului European. Jurnalul de dimineață Europa FM a ajuns la final. Ploi torențiale, descărcări electrice, vijelii și grindină se anunță astăzi după amiaza și seara, la început în nord-est și în centru, dar și în zonele montane și submontane, apoi pe arii restrânse în sud și sud-est. În regiunile din sudul țării, vremea va fi în continuare caniculară. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 23 și 35 de grade, cu cele mai ridicate valori în lunga Dunării. În capitală, o nouă zi foarte caldă, după care vremea devine instabilă după amiaza și seara, când vor fi averse, descărcări descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului și vijelii. Temperatura maximă va fi de 32-33 de grade astăzi în București. Ioana Brustur, capitanul, mulțumim pentru jurnalul de dimineață Europa FM. Continuăm cu știri din sport. Luca, bună dimineața! Bună dimineața, Brazilia este prima finalistă a Copei America după ce a învins cu 2-0 marea rivală Argentina în penultimul act. Gazda turneului final a deschis scorul în minutul 19 al meciului jucat la Belo Horizonte. Gabriel Jesus a marcat după o fază superbă construită de veteranul Dani Alves. Aguero și Messi au nimerit apoi barele porții adverse, iar Firmino a dat lovitura de grație în minutul 71. Messi ratează încă o ocazie de a cuceri un trofeu cu reprezentativa țării sale, în timp ce Brazilia își va afla la noapte adversara din finala de duminică dintre Chile și Peru. CFR Cluj a transferat un mijlocaș din Mali, Yacouba Sila, de la formația norvegiană Strømsgodset. Fotbalistul de 28 de ani a trecut în carieră pe la Aston Villa, Rennes sau Panathinaikos Athena, dar acum nu face parte din lotul reprezentativei țării sale, calificată în optimile Cupei Africii. El are 34 de selecții. Campioana CFR Cluj a mai transferat 5 jucători în această vară, pe Rondon și Aurelio de la Gazmetan Media și Susici de la Sheriff Tiraspol, Vâtcă de la Voluntari și Burcă de la Botoșani. Gabriela Ruse, Sorana Cârstea și Ana Bogdan au fost eliminate de la Wimbledon din primul tur. Venită din calificări, Ruse a fost învinsă în două seturi de Julia Gheorghe, cap de serie numărul 18. Sorana a pierdut meciul cu numărul 26 WTA, Amanda Anisimova, 6-3, 6-3, iar Ana Bogdan a cedat în fața Joanei Conta, 7-5, 6-2. Doar Monica Niculescu a trecut de runda inaugurală ieri, a revenit spectaculos după ce a pierdut la 2 primul set, 6-2, 7-5 cu Andreea Petkovic și o va întâlni în continuare pe Elise Mertens. Astăzi se vor confrunta în turul al doilea celelalte două românce rămase în competiție, Simona Halep și Mihaela Buzărnescu. Meciul lor nu va începe mai devreme de ora 15. Simona și Michi Buzărnescu se întâlnesc pentru prima oară la nivel înalt, că s-au mai întâlnit odată cu o mulțime de ani într-un turneu ITF. Să vedem ce va fi. Simona a acuzat o ușoară accidentare în meciul din primul tur și nu este în cea mai bună formă. Mihaela a traversat un sezon slab, dar acum a reușit să treacă de runda inaugurală la Wimbledon. Se anunță un meci interesant. Niște pronosticuri? Eu merg pe Michi astăzi. Am văzut-o pe Simona când a alunecat și nu se simte tot mai bine. Merg pe Michi Buzărnescu astăzi. Michi însă e fragilă. Da, n-are. Și cred totuși că o să o învingă Simona. Hai Simona! Hai Simona, bine! Aceeași frecvență cu tine. Vlad, prima piesă de astăzi. Tears for Fears. Și